Tam, gdzie z rejestracji i opisu technologii wynika, że nie można zachować nowych, podwyższonych norm, będą mogły produkować dalej w starych normach. I z tej decyzji trzeba się cieszyć. I wędliniarze się cieszą, ale nie do końca, przyznaje prezes Stowarzyszenia Producentów Wyrobów Tradycyjnie Wędzonych Fryderyk Kapinos. Będziemy mogli produkować, ale tylko na kraj. Nie będziemy mogli eksportować. Także to jest połowiczne załatwienie sprawy, no, ale no, jest to krok w dobrym kierunku. Decyzję Komisji Europejskiej będzie musiał jeszcze zatwierdzić nowy Europarlament. Wielka Brytania staje w obliczu coraz to nowych skandali pedofilskich i coraz głośniej mówi się, że w latach 80. doszło do zatajenia materiałów dotyczących całej pedofilskiej siatki. Miał się tego dopuścić ówczesny minister spraw wewnętrznych, Leon Britton, a zarzuty takie stawiają lejburzyści. Obecnie toczą się dochodzenia, co stało się z dokumentami wskazującymi na istnienie siatki chroniącej się nawzajem pedofilów w kręgach służby cywilnej na szczeblu rządowym, a nawet w pałacu Buckingham. Jest to być może zalążek kolejnego skandalu, jakie mnożą się w Wielkiej Brytanii lawinowo po ujawnieniu 2 lata temu wieloletniej pedofilii byłego dyskdżokeja i prezentera telewizyjnego Jimmy'ego Savile'a. Nie mógł on stanąć przed sądem, gdyż zmarł przed wybuchem skandalu jesienią 2011 roku w wieku 84 lat. Dobiega natomiast końca rozprawa przeciwko innemu celebrycie, również 84-letniemu dziś muzykowi, malarzowi i rysownikowi Rolfowi Harrisowi. Czeka on jeszcze na wydanie wyroku, ale ława przysięgłych już uznała go winnym nadużyć seksualnych i gwałtów na nieletnich. Sprawa Rolfa Harrisa zbulwersowała opinię nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale też w jego rodzinnej Australii, której premier Tony Abbott powiedział: jestem zaszokowany i zdumiony, ale trzeba teraz zrobić wszystko, co w ludzkiej mocy, żeby strzec bezbronne dzieci i młodzież. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. 365 filmów, w tym 5 polskich premier i kilkadziesiąt obrazów nagrodzonych na uznanych światowych festiwalach. To wszystko we Wrocławiu już od 24 lipca. Największe zainteresowanie budzą filmy nowe, najnowsze i rzeczywiście będzie ich dużo, bo większość pośród tych wszystkich filmów pełnometrażowych to są filmy nowe, pokazywane w Polsce po raz pierwszy i no, jesteśmy dumni, że będzie w tym roku 5 światowych premier na naszym festiwalu. Będą to filmy polskie i cieszę się, bo to znaczy, że kino polskie jest różnorodne. Myślę, że też świadczy o tym, że nasz festiwal stał się ważnym festiwalem. Tak o 14. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym T-Mobile Nowe Horyzonty mówił dyrektor imprezy Roman Gutek. I to tyle w tym serwisie Trójki. Teraz o sporcie. Monika Sułkowska. Andy Murray nie obroni tytułu na kortach Wimbledonu. Szkot przegrał w 3 setach z Bułgarem Grigorem Dimitrowem. Do swojego 35. w karierze wielkoszlemowego półfinału awansował natomiast Roger Federer, który pokonał innego Szwajcara Stana Wawrinkę. W półfinale jest już także Nowak Dziokowicz, który wyeliminował Marina Cilicia. Grono półfinalistów przed chwilą uzupełnił Milosz Raonic. Kanadyjczyk wygrał z Australijczykiem Nikiem Kyrgiosem. W turnieju pań stawkę półfinalistek uzupełniły Rumunka Simona Halep i Kanadyjka Ożeni Bouchard. Obie pokonały Niemki polskiego pochodzenia Sabine Lisicki i Angelique Kerber. W półfinale Halep i Bouchard zagrają przeciwko sobie. O drugie miejsce w finale będą walczyć Czeszki Petra Kwitowa i Lucy Szafarzowa. W piłkarskim mundialu czekamy na ćwierćfinały. Dni przerwy to czas na regenerację i treningi. Tego ostatniego nie dokończył dziś Robin van Persie. Holender doznał kontuzji lewego uda. Na razie nie wiadomo, jak poważny jest uraz i czy piłkarz Manchester United będzie w stanie zagrać w sobotnim ćwierćfinale. Pierwsze mecze ćwierćfinałowe zostaną rozegrane w piątek. Zawodnicy mają więc jeszcze chwilę na przygotowania. Przygotowują się także nasi siatkarze, którzy również w piątek ponownie zmierzą się z Iranem w Lidze Światowej, tym razem u siebie. 2 wyjazdowe mecze przegraliśmy dość dotkliwie, ale wciąż liczymy się w walce o Final Six. Najważniejsze to wygrać z Iranem, mówi libero Paweł Zatorski. Musimy poprawić swoją grę, żebyśmy zdobyli punkty z Iranem i to jest dla nas najważniejsze. Skupiamy się na tym, żeby zagrać lepiej niż poprzednie mecze. Oni zagrali na bardzo wysokim poziomie. Żeby wygrywać z nimi w takiej dyspozycji, musimy przede wszystkim robić im ogromną szkodę zagrywką, bo z takim rozgrywającym, jakiego mają, nie da się grać, kiedy mają dobre przyjęcie. Oprócz dobrej gry z Iranem musimy liczyć także na to, że Brazylijczycy zgubią punkty w meczach z Włochami. Od piątku prawdziwe upały. W weekend temperatury przekroczą 30 stopni, no ale jutro jeszcze bez większych zmian. Sporo opadów deszczu, gdzieniegdzie burze, ale też i przejaśnienia. Na termometrach w Suwałkach i Koszalinie 20 stopni, Szczecin, Gdańsk, Białystok, Lublin i Kraków po 22, Warszawa i Poznań 23, Wrocław 24 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra. Domek! Domek! Jarek! Jarek! Idea Czystych Rzek łączy wszystkich. Już 13 lipca o godzinie 15 ogólnopolski Big Jump 2014. Wejdź z klubem Gaja do rzeki, jeśli zależy Ci na czystej wodzie. Więcej na www.zaadoptujrzekę.pl. Program Zaadoptuj Rzekę pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa. Klub Trójki. Na początku będzie taka zagadka. Proszę, ja zacznę mówić i proszę sobie potem uzupełnić to, co tu gdzie przerwę, dobrze? Najgorsza rzecz na świecie to... No i co Państwo wstawili... No myślę, że wielu z Państwa być może wstawiło słowo konflikt. A dzisiaj będziemy rozmawiali z człowiekiem, który, jak twierdzi, uwielbia rozwiązywać konflikty. You can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. There's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. Time will tell if I am right or I am wrong. Why do you see it your way? There's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Ta piosenka była o konflikcie i rozwiązywaniu konfliktu. No, w studiu nie ma dzisiaj Paula McCartneya, ale jest to ktoś, kogo można by nazwać McCartneyem rozwiązywania konfliktów. Bardzo mi miło powitać w studiu Richarda Bolstada. Dobry wieczór, witam pana serdecznie. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Sara Ziemborak tłumaczy nasze spotkanie. No pan w swojej książce, no pan jest słynnym specem od rozwiązywania konfliktów. Dodatkowo pan pisze jeszcze i deklaruje publicznie, że rozwiązywanie konfliktów to jest przyjemność. Jak pan się nauczył? Well, I was interested in conflict from my childhood. Interesowałem się konfliktem właściwie od dzieciństwa. And I grew up in a family with a lot of conflict. Dorastałam w rodzinie i wiele było konfliktów wśród nas. I nie zawsze rodzice radzili sobie dobrze z tymi konfliktami. And so I became fascinated with how zafascynowałem się tym, w jaki sposób można rozwiązać konflikt z sukcesem. And since then I od tego czasu pracowałem i szkoliłem ludzi właśnie w tym kierunku, w różnych obszarach świata, tam gdzie również były poważne konflikty. Jak też uczyłem ludzi, jak budować osobiste relacje z partnerami, z dziećmi. I również z kolegami z pracy, tak, żeby efektywnie również rozwiązywać konflikty w relacjach. Pan pochodzi z Nowej Zelandii. I tam są dwie kultury, prawda? Jest ta rdzenna kultura maoryska i jest ta kultura anglosaska. Ta maoryska jest słynna z tego, że ma ciekawe podejście do rozwiązywania konfliktów. Czego pan się nauczył od Maorysów? Well, one of the most exciting things z najbardziej ekscytujących rzeczy, której nauczyłem się i mówię troszeczkę w języku Maori i pracowałem z różnymi społecznościami maoryskimi, w ich konfliktach, rozwiązywaniu konfliktów, ludzie nie od razu zajmują się tym tematem, o który sprzeczają się najmocniej. Zamiast tego stopniowo budują zgodę poprzez zajmowanie się różnymi rzeczami dookoła konfliktu. I jak już dojdą do tego rdzenia, do najważniejszego tematu konfliktu, to wtedy mówią sobie, jeżeli zgodziliśmy się, umówiliśmy się na tyle rzeczy, to przecież to będzie łatwe teraz. I to doświadczenie pochodzi tysięcy lat prowadzenia takich społeczności, gdzie konsensus i zgoda jest najistotniejsza, zamiast jeden wygrywa, drugi przegrywa. A czy są konflikty, których nie można rozwiązać? Na tym bazuje połowa literatury światowej. Na przykład Szekspir, na przykład Hamlet i jeszcze wiele innych, właśnie wszystkie jego tragedie. Od razu wiadomo, że nic z tego nie będzie. Może Szekspir przesadzał i może gdyby pan te sztuki pisał, to by pan inaczej to zrobił. Well, when we do research on couples and prowadzimy badania na temat par i związków intymnych, okazuje się, że 69% konfliktów to są konflikty wartości i konflikty głębokich przekonań ludzkich. I tu można powiedzieć, że tego rodzaju konfliktu nie można rozwiązać w 10 minut. To nie znaczy, że nie można nic zrobić z tym, natomiast to są takie konflikty w takim normalnym ujęciu, ludzie mówią, że one są nierozwiązywalne. Jeżeli jestem bardzo na przykład taki skrzętny i porządny, a mieszkam, żyję ze sobą, która jest bałaganiarzem, to ciężko usiąść i zgodzić się na jakiś kompromis, bo to są takie charakterystyki, cechy osobowości. Ale to, czego się możemy nauczyć, to po pierwsze nauczyć się żyć ze sobą i robić różne, mimo że jesteśmy różni, a po drugie nauczyć się, jak wpływać na siebie nawzajem, tak, żeby to budowało relacje, a nie ją rozdzielało. Było dwóch polskich wielkich mężów stanu. Jeden się nazywał Dmowski, a drugi Paderewski. I się strasznie kłócili w pewnym momencie swoich karier politycznych. W końcu Paderewski mówi do Dmowskiego tak: panie Romanie, co ja mam zrobić, żebyśmy się dogadali? Pewnie pan nie wie, jaka była odpowiedź, ale panu powiem. Odpowiedź była taka: niech pan otruje panią Paderewską. Czy to był dobry sposób, jak pan sądzi? I jaką cenę, dobrze, to żartem, śmiechem żartem, a teraz jaką cenę można zapłacić za rozwiązanie konfliktu? Po pierwsze, powiedziałbym, że ludzie nie uświadamiają sobie, jaką cenę płacą za unikanie konfliktu, który jest w powietrzu. I prawdopodobnie przykład, który często w tej chwili ludzie o tym myślą, to jest to, co dzieje się na Ukrainie. I na różne sposoby te konflikty budowały się w ciągu ostatnich 10 lat. And this larger conflict between, i ten największy konflikt pomiędzy Rosją i Stanami Zjednoczonymi i zachodnimi krajami. Prawdopodobnie, gdybyśmy popatrzyli w tył, 20 lat w tył, te konflikty nie były zarządzane już od wielu, wielu lat. I myśleliśmy sobie, że jakoś nam się upiecze i że będzie można żyć dalej spokojnie. I to jest to, czego się nauczyłem pracując w Sarajewie tuż po wojnie i również w Bośni. Że nasze relacje są bardzo cenne i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby unikać konfliktów czy trudności w nich. I tak naprawdę potrzebujemy nauczyć się, cała społeczność potrzebuje nauczyć się umiejętności rozwiązywania konfliktów. A to, o ile ja dobrze zrozumiałem, proszę mnie skorygować, jeśli nie, że właściwie my, potocznie, no tak nam się wydaje, że my żyjemy w kulturze konfliktu, ale że my raczej żyjemy w kulturze unikania konfliktu. I potem te konflikty zapuszczone, zaniedbane wybuchają. Tak to należy rozumieć? Yes, very much. And tak, dokładnie tak. To, on the other hand, to take z drugiej strony, jeszcze taki przykład, taka właśnie konkluzja z sukcesem. For a half a century, od połowy wieku wydaje się, że Polska under the supervision, they say, of the Soviet Union. Przez pół wieku była pod superwizją Rosjan. In fact, of course, the conflict between these, i oczywiście konflikt pomiędzy ways of organizing a society dwoma sposobami organizowania społeczeństwa był też podziemny cały czas. Poland, I think most people around the world myślę, że większość ludzi na Polaków i na Polskę patrzy jako taki niezwykły przykład sukcesu kraju, który obronił siebie, sprzeciwił się i sukcesem przeżył konflikt z innym państwem, wychodząc jako kraj silniejszy i zdrowszy. No dobrze, ale teraz spróbujmy opowiedzieć o jakiejś historii. Tak? Na przykład ta Ukraina i Rosja i Zachód. Powiedział pan, że gdyby 20 lat wcześniej coś się stało innego, zamiast ten konflikt upychać gdzieś pod szafę i pod dywan, to być może on nie wybuchłby z taką straszną siłą. To co to powinno się stać? Na tym przykładzie, może na innym? Taking just that example, there are probably two levels that's useful to biorąc understand it on. Ten przykład, to nawet możemy powiedzieć o dwóch poziomach, żeby lepiej go zrozumieć. And the first is the level of the people in the poziom, to jest poziom ludzi i społeczności, w których ten konflikt się wydarzał, dział przez lata. And so these are just ordinary people like you zwykli and me, ludzie tacy jak ja, think that the way they're dealing with conflict is okay, and who don't myśleli, really have good skills to, w jaki sposób radzą sobie z konfliktami, jest w porządku i nie mieli za dobrych umiejętności do tego. So what I do is i to, co ja robię, to szkole trenerów, żeby właśnie do takich społeczności udawali się i uczyli ludzi takich prostych umiejętności, na przykład w domu, że kiedy kryzysy się wydarzą, to będą natychmiast mogli skorzystać z tych umiejętności. I to jest po pierwsze. Aha, ale jakie to są, jeszcze kilka słów na temat, jakie to są te umiejętności proste, na przykład jak? Na przykład, po pierwsze, żeby w ogóle umieć rozpoznać, czy to ja jestem zdenerwowany, czy to ta druga osoba jest zdenerwowana. Po drugie, umieć wysłuchać tej osoby i zrozumieć, co ona mówi, bez próby od razu zmiany tego, co ona robi. I po trzecie, żeby umieć wyrazić w dobry sposób swoją własną troskę i problem. W taki sposób, żeby tej osobie powiedzieć, to jest mój problem, z tym mam kłopot, a nie, że przez ciebie mam kłopot, ty jesteś moim problemem. Aha. Ja mam problem, a nie ty masz problem. Tak, to jest kluczowe, rozumiem. That's very much it. And when people are unsuccessful at resolving conflict, nie rozwiązują konfliktów dobrze, to często właśnie mówią to tak, jakby ten problem był wewnątrz tej drugiej osoby, że ta osoba jest uszkodzonym człowiekiem. No proszę o przykład, bo to jest chyba kluczowa sprawa, jak sądzę, prawda? So for example, na przykład in a marriage, małżeństwo, say one person arrives jedna home osoba late przyjeżdża for the do domu późno, spóźnia się na posiłek wieczorny, and the other person may a druga say, może powiedzieć, you're selfish, you're inconsiderate, jesteś egoistą, nie troszczysz się o nikogo, cały dzień ciężko pracowałam, nie uznajesz tego, nie doceniasz. Co jest z tobą nie tak? So this is entirely więc to talking about the jest dokładnie person mówienie o tej drugiej osobie i o niej. Instead of saying, zamiast powiedzieć, wiesz co, czuję się zraniony, bo dużo energii włożyłem w to, żeby ugotować ten posiłek. I naprawdę czekałem, że będziemy razem. I feel so disappointed, taki czuję się rozczarowany, że cały ten wysiłek na niczym spełzł. I tak przez 20 lat udajemy, że nic się nie dzieje, albo nie potrafimy odczytać tych symptomów, nie mamy tych prostych narzędzi i powiedzmy po 20 latach wybucha konflikt i wtedy jeden mąż stanu mówi do drugiego, dogadam się z tobą, jak otrujesz panią, jak otrujesz żonę. Dobrze, i co można zrobić w tym momencie, po tych 20 latach? Można coś zrobić, czy nie? Okay, so Żeby tylko uwypuklić to, co powiedział pan o tych 20 latach później. Tak. Jeżeli obserwujemy dwoje ludzi, którzy właśnie zaczęło swoją relację i wystarczy poobserwować ich przez 5 minut, jak rozmawiają, możemy przewidzieć 96% przewidywalności, czy oni będą razem za kilka lat. I również możemy przewidzieć z 80% prawdopodobności, w którym roku się rozstaną. 5 minut? Nie muszą się kłócić, cokolwiek, o czym rozmawiają w ciągu tego dnia. This means that the things that they say to each other, rzeczy, które mówią do siebie i powtarzają to, nawet w ciągu 5 minut, jeżeli jest powtarzalność tych rzeczy, predictably causing damage, and to przewidywalnie będzie to szkodzić temu związkowi. I patrząc na to, obserwując to, możemy przewidzieć, jak długo ta relacja będzie. To nie jest już kwestia zgadywania albo mówienia, bądźcie mili dla siebie, tylko te badania pokazywały bardzo specyficzne, konkretne rzeczy. Słowa, które wypowiadali, i takie niewerbalne też komunikaty, które sobie przekazują. No dobrze, no ale to co z tym konfliktem, który po 20 latach wybuchł? Znaczy, co wtedy człowiek, który rozwiązuje konflikty, ma do zrobienia? Pierwsza rzecz w takiej sytuacji, i wiem, że ludzie tego nie chcą wtedy, ale musimy za wszelką cenę uspokoić ludzi, wyciszyć. Bo inaczej nie ma znaczenia, co im powiemy, żeby powiedzieli, bo powiedzą to w taki sposób, że będzie to obraźliwe dalej. W tym badania, które tutaj cytuję, badania Johna Gottmana, Amerykanina. And he followed up thousands of couples. On tysiące par poprzez czas badał, obserwował. And his recordings of thousands i jego of nagrania conflicts, tysięcy różnych konfliktów domowych, zbadał to, że nigdy nie zdarzyło się, żeby człowiek miał puls powyżej 95 i żeby był w stanie rozwiązać konflikt przy takim pulsie. Ani razu się to nie powiodło. The skill of being w związku z tym ta skala, żeby się wyciszyć, umiejętność wyciszania się i obniżenia pulsu jest tutaj kluczową, żeby rozwiązać konflikt. Pan powiedział o dwóch rzeczach, że są dwie rzeczy ważne w podejściu do konfliktu. Jedna rzecz to są te proste umiejętności, z których sobie nie zdajemy sprawy. A druga sprawa to jest co jeszcze, co jest jeszcze istotne? Druga rzecz to jest kwestia właśnie kontrolowania swojego wewnętrznego stanu. Może pyta pan o tym, o czym mówiliśmy wcześniej, o sytuacji na Ukrainie i tych dwóch poziomach. Tak. Są umiejętności na poziomie ludzi, zwykłych ludzi, którzy walczą, są zranieni, skrzywdzeni, źli. I oczywiście jest jeszcze wymiar liderów Europy, Stanów Zjednoczonych, Rosji, tak samo jak liderów Ukrainy, przywódców. I ten poziom. Ci ludzie też podejmują decyzje w ciągu tych ostatnich 20 lat w oparciu o tym, jak skutecznie swoje wpływy przesunąć i wzmocnić. I nie uznając, tak jak w tej indywidualnej sytuacji, nie uznając nawzajem swoich pozycji i zauważając, że to straszy innych ludzi, przeraża drugą stronę. I to jest bardzo ważne. Jedna rzecz, którą Mahatma Gandhi powiedział o konflikcie. Myślimy, że problemem jest nienawiść, on mówił, a problemem jest lęk. A czy problemem nie jest status? Czy problemem nie jest to, że ludzie po prostu chcą mieć rację i moja racja jest ważniejsza od twojej racji i właśnie koniec? Jak to wygląda? To jest połączone ze sobą, bo w tym stanie lęku, strachu, że właśnie stracę na przykład swój status, to dzieje się dalej. Ludzie zamiast myśleć, co ja tak naprawdę, czego ja chcę, czego ja potrzebuję, zaczynają myśleć o udowodnieniu, że ja mam rację, a ty nie masz racji. Często mówię ludziom, możesz podjąć decyzję, czy chcesz mieć rację, czy też zwyciężyć i mieć to, czego chcesz. I ja ci pokażę, jak zwyciężyć w dobrym tego słowa znaczeniu, bo myślę, że to jest bardziej użyteczne. Dzisiaj naszym gościem jest mistrz rozwiązywania konfliktów, który się nazywa Richard Bolstad. Jest taki pisarz węgierski i on coś, powiedział coś bardzo pięknie, bardzo krótko i trafnie, jak sądzę. On powiedział o konfliktach, opisując sytuację dwudziestowiecznej Europy i świata, gdzie pełno wojen, ludobójstwo, rzezie i tak dalej, i tak dalej. On powiedział dlaczego. Bardzo krótko, proszę posłuchać. Łóżko jest wspólne, poduszka nie jest. Ciekawe. To znaczy, może jest tak. Aha. I think it's a very good metaphor. Myślę, że to jest bardzo dobra metafora. Aha. And when I'm working with a couple, kiedy pracuję z parą, czy kiedy tłumaczę ludziom, jak pracować w rodzinach, żeby pomóc ludziom zrozumieć, że żyją razem, ale nie są tacy sami, są różni. I często ludzie mają takie odczucie, że jeżeli mieszkamy razem, to powinniśmy się zgodzić we wszystkim i powinniśmy być we wszystkim identyczni. No nie powinniśmy? Po pierwsze, to się w ogóle nie wydarzy, to się nie ma szans wydarzyć. Po drugie, często to, co ludzi cieszy właśnie w relacjach, to to, że nie rozmawiają ze sobą, tylko spotykają kogoś innego, różnego, ciekawego, który myśli inaczej o różnych rzeczach. I poza tym jest to coś, szczególnie czym się cieszę, kiedy przybywam do Polski, bo uważam, że w ten sposób ludzie w Polsce, jeżeli mogę tak na chwilę uogólnić, potrafią cieszyć się bardziej różnicami w sobie nawzajem. Co pan powie? To jest dla mnie zdumiewające. Kiedy jadę na przykład do Japonii, to w Japonii jest takie silne uczucie, że wszyscy musimy być tacy sami, nie wyróżniać się. I bycie innym jest niebezpieczne. A w rezultacie, na przykład, w Japonii nie ma tyle poczucia humoru, nie ma śmiechu, nie ma takiego miejsca na świecie jak w Polsce, gdzie ludzie tak dużo śmieją się w czasie treningu. I ludzie potrafią się tu śmiać nawet jak są w konflikcie. A to jest niezwykle mocno skorelowane z umiejętnością i sukcesem rozwiązywania konfliktu. Z tego, co pan powiedział, wynika chyba, że wielu konfliktów by nie było, gdybyśmy potrafili się lepiej ze sobą komunikować. To prawda? Część tych konfliktów w ogóle by nie zaistniała. Trochę pan już o tym powiedział, mówiąc o tym, że należy mówić od siebie, a nie oceniać kogoś, tak? A gdyby pan jeszcze zechciał powiedzieć kilka słów o dobrej komunikacji? Kolejną częścią dobrej komunikacji jest zrozumienie z tym, że kiedy oboje czujecie się dobrze i możecie sobie różne rzeczy powiedzieć i wtedy wiele rzeczy może nam się upiec, ale kiedy nie czujemy się dobrze, to lepiej pewnych rzeczy nie mówić do siebie. Więc kiedy ludzie czują się dobrze ze sobą, to można komuś powiedzieć wprost, tak jak dziecku, zamknij drzwi i dziecko chętnie zamknie drzwi, ale kiedy dziecko jest w złości albo ty jesteś w złości, to wtedy ta sama sprawa, ta sama wymiana będzie konfliktem, będzie argumentem. Więc w sytuacji, gdzie ktoś jest zdenerwowany, uczymy ludzi, żeby zauważać to i w takich momentach używać innych sposobów komunikowania się, mówienia do siebie. A kiedy z kolei to jest druga osoba ta, która jest zdenerwowana, a ja czuję się akurat dobrze, wtedy umiejętności, które uczymy ludzi, to jest umiejętność słuchania i pomoc, aby ta osoba znalazła swoje rozwiązanie, zamiast mówić mu, co ma zrobić, żeby się poczuł. No właśnie, co z tym słuchaniem? To jest słynna umiejętność, bardzo trudna, dobrego słuchania. Na czym polega dobre słuchanie? Dokładnie to, o czym mówię. Jest to umiejętność rozumienia, jak to jest być w tym doświadczeniu tego drugiego człowieka, w jego butach. I wierzyć w to, że jeżeli ktoś ma problem, to zazwyczaj nie dlatego, że jest ta osoba zbyt głupia, żeby wymyślić rozwiązanie, tylko że jest zbyt emocjonalnie poruszona, żeby w ogóle znaleźć rozwiązanie dla siebie. To, co dzieje się, kiedy ktoś się spieszy i podaje takiej osobie zdenerwowanej rozwiązania, i zarówno mężczyźni i kobiety to robią, badania to pokazały, czyli taki pośpiech, żeby dać rozwiązanie komuś poruszonemu, to tak jakby powiedzieć tej osobie, jesteś zbyt głupi, nie radzisz sobie, nie wymyślisz nic dobrego. I okazuje się, że dużo bardziej użytecznym jest w takim momencie po prostu powtórzyć dokładnie to, co ta osoba do nas powiedziała, sprawdzając, czy dobrze ją zrozumieliśmy. I to pozwala tej osobie usłyszeć to, myśleć dalej i zacząć szukać własnych rozwiązań, a nie, że my wpychamy im nasze rozwiązania. Pan dzieli konflikty na trzy grupy. Jedna grupa to jest konflikty, które wynikają z tego, że jest jakaś blokada komunikacyjna, o tym trochę powiedzieliśmy, prawda? Druga grupa to jest konflikty, które dotyczą wartości. O tym trochę mówiliśmy, ale myślę, że za mało. I tutaj jest chyba kwestia węzłowa. Czy one są do uniknięcia? O to zaraz zapytam. I trzecia, żeby uporządkować na razie, pokazać plan naszej rozmowy, to są konflikty, które dotyczą potrzeb. Ale teraz powiedzmy o tych wartościach. No przecież czasami wydaje się, że konflikty są nieuniknione, jeżeli na przykład mamy do czynienia z liberalizmem i z konserwatyzmem, prawda? No, ta jedna strona może nawet zrezygnować z jakichś swoich racji, ale ta druga nie. Na przykład fundamentalizm byłby jeszcze mocniejszym przykładem. Czy da się dogadać z kimś, kto reprezentuje takie poglądy fundamentalistyczne? Konflikty wartości są faktycznie najbardziej dramatyczne i najbardziej ekscytujące, jeżeli uda się je rozwiązać. I pierwszą rzeczą, którą należy zrozumieć, to to, że radzić sobie dobrze z takimi konfliktami, to będzie zależało od tego, na ile dobra w ogóle ta relacja była wcześniej i jest. Na przykład Izrael i Egipt historycznie zupełnie mają inne wartości, inny system. Bardzo duże różnice również w przekonaniach. Izrael jest głównie żydowskim krajem, a Egipt głównie muzułmańskim krajem. I jednocześnie w 1975 po paru wojnach byli w stanie zawrzeć pokój. I to jest najdłuższy pokój zawarty, który na Bliskim Wschodzie jest wciąż utrzymany. I jak to zrobiono? Postanowili poradzić sobie nie z konfliktem wartości, tylko z tym, żeby zadbać o to, żeby każdy z nich czuł się bezpieczny fizycznie, kraj. I żeby ich bezpieczeństwo zostało zaadresowane, oddając Egiptowi część ziemi, która była zabrana przez Izrael, chroniąc z kolei dobrze granice Izraela, żeby Izraelczycy nie bali się ataków zewnętrznych. I kiedy najpierw to zrobili, ludzie byli bardziej skłonni respektować to, że mają inne wartości, bo nie było tego lęku, że przez to zdarzy się coś groźnego. I potem, kiedy to się wydarzy, możliwym jest wpłynąć nawzajem na swoje wartości i zachować dobrą relację. I każdy z nas miał to doświadczenie, kiedy ktoś na nas wpłynął i zmieniliśmy swoje zdanie, swój pomysł na coś. No tak, ale ta druga strona musi chcieć być wpłynięta. No, i teraz gdyby podać inny przykład permanentnego konfliktu między Izraelem i Izraelitami, Izraelczykami i Palestyńczykami, prawda? No, nawet Amos Oz, ten wielki pisarz, który jest liberałem i lewicowcem, on mówi, że jednak istnienie tego muru jest właśnie koniecznością, że nie da się żyć bez muru w tym akurat kontekście, w tym miejscu świata. W tej sytuacji. Czy da się taki konflikt rozwiązać? To jest bardzo dobry przykład również. Ponieważ w Oslo było takie spotkanie pomiędzy dosyć znaczącą osobą ze strony Palestyny i negocjatorzy z izraelskiej strony. I byli w stanie pewną zgodę między sobą zawrzeć, ale kiedy wrócili do swojej społeczności, do swoich krajów, do tych ludzi, którzy nie brali udziału w tej rozmowie. W rezultacie tego przywódca Izraela wtedy niestety został, oboje przywódcy, którzy wrócili, nie spotkali się z sukcesem, czyli nie mieli wsparcia społeczności, która nie wierzyła, że coś może być zrobione. I tu w tym momencie szkolenie ludzi indywidualnie, trenowanie w małych grup od dołu, zamiast tylko uczyć rządów, jest tak istotne. Aha, jasne. No i dobrze, teraz trzeci element, znaczy trzecia grupa konfliktów. Konflikty wokół potrzeb. Proszę o tym powiedzieć. Ten obszar konfliktów potrzeb jest takim obszarem, gdzie możliwe jest naprawdę znaleźć takie rozwiązanie, które będzie działało dla obu stron. I w tym takim rozwiązywaniu konfliktów win-win, czyli wygrana-wygrana, który stał się już dosyć już modny. Dobrym przykładem będzie, co wydarzyło się między właśnie Izraelem a Egiptem w tamtym konflikcie. Kiedy umówili się na to, że Egipt odda Sinai Peninsula, ten kawałek peninsuli Synaju. And Israel would have some military right. A Izrael z kolei, że będzie miał prawo militarne od Egiptu, żeby sprawdzać granice i sprawdzać, czy ludzie nie przepływają, nie przedostają się właśnie przez Półwysep Synaju, tak żeby granice były bezpieczne. Umówili się na to nawzajem. Więc nie musieli iść na kompromis, czy że Egipt straci połowę półwyspu, a z kolei Izrael 3 dni w tygodniu będzie atakowany, a 4 nie, bo to by był kompromis. Tak. To jest kompromis. I nam, jak myślimy o konflikcie, to myślimy o rozwiązaniu w kategoriach kompromisu. Prawda? To pan właśnie to opisał. No, a inna możliwość, skoro nie kompromis, no to co? Kiedy ludzie myślą o kompromisie, to zawsze pokazuje mi, że ludzie nie mówią o swoich podstawowych potrzebach, tylko już zdecydowali, co chcą i już podzielili to rozwiązanie, że dobra, to będę miał, ale tego nie mogę. Więc mówią wtedy powierzchownie o konflikcie. Kompromis byłby... Być może na Ukrainie to wszystko zmierza do kompromisu, tak. Dobrze, niech Rosjanie mają Krym, ale nie dostaną niczego więcej. To jest właśnie kompromis. I zupełnie zignorowane zostały prawdziwe tematy, które stały za tym konfliktem i również w tej społeczności i międzynarodowo w krajach, które brały w tym udział. Także tak naprawdę przy kompromisie każdy na koniec czuje się zdrażniony i usatysfakcjonowany. No to jest kompromis, rozumiem. A ta druga możliwość, to jest co? Że ludzie się dobrze czują z tym rozstrzygnięciem. Trzeba odkryć, że jak osoba proponuje jakieś rozwiązanie, to tak naprawdę co jest pod spodem, czego ona potrzebuje, czego ona chce, o co jej chodzi tak naprawdę. Zamiast powiedzieć, Izrael chce kontrolować Synaj, to trzeba było zapytać, dlaczego oni to chcą zrobić, jaki jest cel, dlaczego? Dlatego, że chcą, żeby bezpieczni byli obywatele Izraela. O bezpieczeństwo chodzi tak naprawdę. Zamiast powiedzieć, Rosja chce kontrolować Krym, pytanie jest, dlaczego oni chcą kontrolować Krym. I może chodzi o to, że widzą, jak NATO tam poszerza swoje i próbują znaleźć takie rozwiązanie, żeby to się nie wydarzyło, żeby NATO nie przesuwało się dalej, czyli chodzi o militarne. W dużych konfliktach pan akcentuje różnicę między tak zwanymi zwykłymi ludźmi i przywódcami politycznymi, prawda? Że to rozwiązanie konfliktu musi być na obu poziomach. Czy pan miał okazję pracować z tymi przywódcami? Wie pan, jacy to są ludzie? I czy oni chcą w ogóle, nauczyć się rozwiązywać konfliktów? Być może oni żywią się właśnie konfliktem, bo w ten sposób zdobywają swoją pozycję polityczną. Ja miałem taką możliwość. Ja też pochodzę z małego kraju, gdzie mam możliwość pracowania z ludźmi w rządzie i w różnych organizacjach. Z Nowej Zelandii, przypomnę. In New Zealand. Yes, and usually I zazwyczaj ludzie w rządach czują się, nie czują, że mogą dokonywać wyborów. Czują, że ich wybory są bardzo ograniczone. Bo jeżeli zrobią coś, co jest zbyt inne niż od tego, co robili wcześniej, to nagle mogą być wyrzuceni z rządu i nie będą mieć żadnego wpływu. Więc oni często nie tylko próbują zrobić, co będzie dobrze, tylko próbują zrobić tak, żeby zachować stanowisko, żeby być na ścieżce. I często to, co wymaga, żeby pokazać ludziom w rządach, że ludzie w społeczności, społeczeństwo chciałoby, żeby zaadresowane zostały ich potrzeby. Powinniśmy mówić o tematach, a nie o liderach, o konkretnych przywódcach. Chcieli, żeby im pokazać, jakich potrzeby osobiste mogą być zaspokojone, na przykład w konflikcie na Ukrainie, że każdy, żeby mógł wyjść z bezpieczną twarzą, z godną twarzą, zamiast myśleć, że trzeba kogoś kompletnie upokorzyć, zniszczyć. To pewnie nie jest pytanie do pana, ale może pan ma jakiś na to pomysł, bo tutaj rozmawiamy o kryzysie demokracji. Znaczy, że nie ma ścieżki porozumienia między górą i dołem, że przywódcy nie czują, nie wiedzą albo źle odczytują intencje, czy może potrzeby społeczne. Da się coś z tym zrobić? Może Maurysi mają jakiś pomysł? Kultura maoryska coś może podpowiada? Yes, that's true. And tak, to prawda. The same thing happens. To samo dzieje się indywidualnie w rodzinach. Wyszliśmy z takiego czasu, kiedy tradycyjnie w małżeństwie mężczyzna decydował, a kobieta musiała podążać za tymi decyzjami. Jeżeli żyliśmy w prawdziwym małżeństwie, to wiemy, że to nie działa tak. Tak naprawdę można to przyrównać do tej sytuacji w rządzie. Wydaje się, że można mieć rząd bez demokracji, ale tak naprawdę zapłata potem w końcu przyjdzie. I Polska to wie chyba najmocniej, bardziej niż wiele innych krajów. Dlatego też to, co robię, kiedy uczę menadżerów, mężczyzn w związkach, jak również osoby na pozycjach rządowych, na przykład ucząc ludzi też w Chinach, bo Chiny są bardzo autorytarnym krajem. Chcę im pokazać, że żeby oni osiągnęli rzeczy, które chcą, żeby się wydarzyły, to tak naprawdę muszą zacząć szanować potrzeby innych ludzi. A no właśnie, prawda. No może teraz, żeby jeszcze zamknąć temat tych wielkich konfliktów i powiedzieć o tych małych konfliktach jeszcze trochę, to proszę powiedzieć, jaką pan ma opinię, nadzieję co do przyszłości? Ludzi jest coraz więcej na świecie. Łóżko jest wspólne, a poduszka nie. I mamy coraz mniej miejsca dla siebie, prawda? Jesteśmy coraz bardziej wystawieni na innego człowieka, na inną społeczność. Czy my sobie z tym poradzimy? Doświadczenia ludzkości są jednak smutne. Wojny straszliwe, ludobójstwa, zagłady i tak dalej, i tak dalej. Jak pan myśli, że my się nauczymy żyć ze sobą, rozwiązywać konflikty? Coś, czego wielu ludzi sobie nie uświadamia, że od roku 1990 więcej konfliktów między krajami zostało rozwiązanych sposobem wygrana-wygrana niż uprzednio dotychczas. I odkąd wiemy, to jest pierwszy raz w historii ludzkości, kiedy takie rzeczy się dzieją. To jest pierwszy raz w historii, kiedy mamy systematycznie coraz większe rozbrojenie na planecie. Więc zeszliśmy od 60 tysięcy uderzeń nuklearnych do 60,000 do poniżej 15 tysięcy. I statystycznie rzecz biorąc, dla właśnie przestępstw indywidualnych na poziomie ludzi też mocno się obniżyło. To znaczyłoby, że mamy szansę, że jednak uczymy się robić rzeczy inaczej. Naszym gościem jest dzisiaj Richard Bolstad. W pańskiej teorii i praktyce to się nazywa Transforming Communication i fragmentem tego jest praca nad konfliktem, rozwiązywanie konfliktów. Bardzo ważną rolę ma otwarcie. Prawda? Pierwsze słowa, rozpoczęcie rozmowy. Jak to powinno być? A jak my robimy? I'd be cautious about saying we should always be open. Pewnie uważałbym na taką myśl, że zawsze powinniśmy być otwarci i od razu. Because I'm not encouraging people to just nie say zachęcam ludzi do tego, żeby mówili wszystko, co im przyjdzie do głowy otwarcie. But usually the reason why people don't zazwyczaj powód, dla którego ludzie nie są otwarci wobec siebie i nie mówią naprawdę, co się dzieje, bo nie wiedzą, jak zrobić to w taki sposób, żeby dalej uszanować tą drugą osobę. And so, so dlatego też then they have two choices. One, mogą mieć dwa wybory. Jeden to nic nie powiedzieć i coraz mocniej stopniowo się złościć. A drugi sposób to nagle obwinić, wyskoczyć na tą drugą osobę. And so, what we find happens when we, to, co się wydarza, kiedy patrzymy w badaniach na rozwiązywanie konfliktów w parach, sekwencja czterech rzeczy, taka wiarygodna bardzo. Najpierw ktoś jest rozdrażniony czymś, ale od dawna nie powiedział o tym niczego, a potem eksploduje, obwiniając tą drugą stronę. Mam na myśli mówiąc, ty jesteś problemem. Nie, że ja mam problem, tylko wybucha mówiąc to ty, to przez ciebie. Po drugie, ta druga osoba wypiera wszystko. Nie, ja tego nie zrobiłem, a ty jesteś jeszcze gorszy ode mnie. Po trzecie, co się dzieje? Ta pierwsza osoba mówi, a teraz, nawet jak ci w końcu o tym powiedziałam, to nie bierzesz za to odpowiedzialności. Więc już po prostu gardzę tobą, jesteś poniżej poziomu. I za tą pogardą idzie. Pogarda jest czymś okropnym, żeby żyć w tym. Ta druga osoba urywa synchronizację w relacji. Nazywamy to raportem, czy takim nicią porozumienia. Po prostu urywa ten kontakt. Na przykład wychodzi z pokoju, albo przestaje mówić, odmawia rozmowę na ten temat, odwraca się. I ta sekwencja wydarza się w relacjach często i to nie prowadzi do niczego dobrego. No a jeżeli właśnie zaczynamy pracować z tymi stronami skonfliktowanymi, co trzeba powiedzieć najpierw, od czego zacząć? Jakie słowa otwierają, a jakie zamykają? Pierwsze zdanie, które ktoś mówi właśnie w konflikcie, tak naprawdę przewiduje w 92% jak potoczy się rozmowa. Czyli to pierwsze zdanie uczy ludzi, żeby nie mówili niczego, co będzie mówiło o tym, że ta druga osoba jest zła, ale żeby powiedzieć, to jest to, co fizycznie wydarzyło się, czyli fakty, i tak się czułem w środku, jak to się wydarzyło. And to follow that up by listening to whatever the other person says, not rushing in and denying. Posłuchać, cokolwiek ta osoba odpowiada w odpowiedzi na to, po prostu jej wysłuchać, a nie spieszyć się z mówieniem dalej. So even in those first two nawet w tych dwóch pierwszych krokach opisanych ludzie zaczynają rozumieć, że to jest nieporozumienie, że czasami jest to konflikt potrzeb fizycznych, gdzie można znaleźć rozwiązanie działające dla obu, albo można rozpoznać, że to jest konflikt wartości, żadno z nas nie chce z nich zrezygnować, bo dla nas jest to po prostu ważne. Po angielsku mówi się, że konflikty się po polsku mówi się, że się rozwiązuje konflikty, a po angielsku, że się jakby rozpuszcza, solving, tak? Solve. Znaczy to samo słowo oznacza rozpuszczalnik. Jestem ciekaw, co jest tym rozpuszczalnikiem w konfliktach? Co to jest? Co to jest za element? That's a really interesting thing about that metaphor. Ciekawa rzecz w tej metaforze językowej. I'm often in the situation of często jestem w takiej sytuacji, gdzie muszę przepraszać za angielskie metafory dotyczące konfliktu, bo one często odnoszą się do wojen. Ale ta idea rozpuszczenia właśnie, rozwiązania rozpuszczenia jest prawdziwa, bo kiedy ludzie potrafią sobie wytłumaczyć i wysłuchać, co się dzieje ze mną, co się dzieje z tobą, tak to w jakimś sensie porusza serce tej drugiej osoby, jeśli potrafi wysłuchać. I widzimy to często w organizacjach, z którymi pracujemy, czy pomiędzy parami, i widzimy to, kiedy dzieje się to w różnych społecznościach. Ten proces takiego poruszenia po wysłuchaniu człowieka, uświadomieniu sobie, o, przecież to jest drugi człowiek, taki jak ja. To ma takie poczucie rozpuszczenia bariery, muru wewnątrz człowieka, pomiędzy tymi ludźmi. Czy można powiedzieć, że tym rozpuszczalnikiem jest empatia, że to jest najważniejszy czynnik w pracy z konfliktem? Każdy to wie z jednej strony. Wydaje się takie proste, jak mówimy o tym. We're not going to survive without a sense of love. Że nie przetrwamy tutaj na ziemi bez poczucia miłości. Everything that we're teaching people about wszystko, czego uczymy ludzi o rozwiązywaniu konfliktów, is really how to get tak back naprawdę in touch dotyczy with tego, jak ponownie połączyć się z tym uczuciem, że jesteśmy razem ludźmi i uczuciem miłości, jak ale wrócić początku, do niego. Ale na początku, ile dobrze zrozumiałem, musimy mieć poczucie bezpieczeństwa. Musimy być rozdzieleni, prawda, jakoś. Dopiero w tym bezpiecznym miejscu możemy pracować nad tym konfliktem. No, czyli polityka, rozstrzygnięcia polityczne, rola liderów jest podstawowa tutaj, prawda, żebyśmy się mogli dogadać. Demokracja jako system. Tak, to bardzo prawdziwe. Również w organizacjach, w firmach, ten sam rodzaj poczucia bezpieczeństwa jest istotny. W zeszłym roku, w 2013, pewne badania zostały zrobione w Stanach Zjednoczonych i zapytano 100 prezesów dużych firm, jakiej najczęściej potrzebujesz pomocy od innych ludzi, czego najbardziej potrzebujesz. Gdybyś miał mieć coacha, to w czym, w jakich tematach chciałbyś tego coachingu, czego potrzebujesz najbardziej, jakiej pomocy? I powiedziano, że konflikt. Odpowiedzi były konflikt. To nie było o zarządzaniu pieniędzmi, to nie było o strukturze organizacji, o żadnych takich tematach, tylko jak radzić sobie z konfliktami. Tylko to, że ktoś jest menadżerem czy dyrektorem, to nie znaczy, że umie to robić. Kiedy ktoś ma zarządzać, to ci ludzie często boją się jeszcze bardziej, bo są odpowiedzialni za innych ludzi, są odpowiedzialni za wiele rzeczy. Podobnie jak rodzice, którzy widzą, że dzieci robią coś, co ich przeraża i boją się, że jeżeli nie zrobię czegoś tutaj stanowczo, zasadniczo, to moje dziecko wyrośnie na potwora, czy coś złego się stanie, więc rodzice się często boją. No dobrze, ale proszę jeszcze powiedzieć, bo tego się trzeba pouczyć. No, pan jest specjalistą, trenował pan to bardzo długo, też uczy pan innych ludzi. No ale gdybym poprosił o jakąś jedną podstawową radę dla ludzi, którzy są w konflikcie i którzy mają taką gotowość i refleksję, żeby spojrzeć na ten konflikt, próbować z nim popracować, rozwiązać ten konflikt. Od czego należałoby zacząć? Co jest głównym punktem? Na wiele sposobów mógłbym to powiedzieć i wiele rzeczy już powiedzieliśmy. Myślę, że dla mnie taką główną radą, podstawową radą byłoby przestań myśleć o tym, kto ma rację, a kto jej nie ma. I zacznijmy myśleć, co każda z tych osób, czego ona potrzebuje i chce w tej sytuacji. Aha. Jakie są potrzeby? Ja na koniec chciałam powiedzieć taką historię, która bardzo, bardzo ją lubię, wydaje mi się bardzo prawdziwa. To jest to powieść o złodziejach, o złodzieju siekier. I to jest historia o pewnym, no wszystko jedno, powiedzmy, że to był Chińczyk akurat, no jest ich najwięcej. Pewien Chińczyk miał sąsiada, a temu Chińczykowi zginęła gdzieś siekiera. I ten Chińczyk popatrzył na sąsiada i pomyślał sobie tak, o, on wyglądał jak złodziej siekier. Ma taki oczek złodziej siekier, taki nosek złodziej siekier, ręce też zupełnie jak złodziej siekier, nie mówiąc już o nogach. I potem okazało się, że siekiera się znalazła. No i on popatrzył na tego sąsiada, no i zastanówmy się, co pomyślał. That's exactly right. To jest dokładnie prawda. Bardzo panu właśnie dziękuję. Tak. Richard Bolstad był z nami dzisiaj, specjalista od rozwiązywania konfliktów. Mamy kilka książek mistrza z podpisem. Zaraz, proszę do mnie napisać dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Aha, jeszcze chciałem jeszcze powiedzieć, że Richard Bolstad będzie miał takie otwarte spotkanie w Warszawie w sobotę o 18:30. Można będzie się o nim dowiedzieć na stronie www.warsztatymistrzów.pl. Bardzo dziękuję. Thank you very much. I bardzo dziękuję pani Sarze Ziemborak za tłumaczenie. Dziękuję. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Skandia Marathon Long Team. Masz rower? Przeżyj niezwykłą przygodę. Wielkie święto rowerowe dla całej rodziny organizowane przez Long Team oraz rywalizacja zawodowców w Pucharze Polski. Atrakcje, nagrody, wspaniała atmosfera. Piąta edycja już 5 lipca przy Zamku w Krokowej. Start godzina 11. Patroni medialni. Telewizja Polska, Wprost, Nasze Miasto, Onet.pl. Partnerzy. Jeep, Quest Sportswear, Vitarate. Poleca główny sponsor. Skandia. Ubezpieczenia, inwestycje, emerytury, oszczędności. Zapraszają wójt gminy Krokowa, Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 lipca, jest 22. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Zawieszenie broni ma być wypracowane jak najszybciej. W Berlinie ustalono plan działań, aby doprowadzić do rozejmu na wschodzie Ukrainy. Starcia w Jerozolimie. Napięcie jest coraz większe po śmierci 3 izraelskich nastolatków, a następnie 1 młodego Palestyńczyka. Na wzrost cen się nie zanosi. Mamy do czynienia z perspektywą bardzo niskiej i niskiej inflacji. I to przez dłuższy czas, ocenia NBP. Jest nowy plan załagodzenia sytuacji na wschodzie Ukrainy. Uzgodnili go w Berlinie ministrowie spraw zagranicznych Rosji, Ukrainy, Niemiec i Francji. Głównym punktem planu jest doprowadzenie do zawieszenia broni, a o szczegółach ustaleń z niemieckiej stolicy Wojciech Szymański. Szefowie dyplomacji Niemiec, Francji, Rosji i Ukrainy przyjęli wspólne oświadczenie, w którym podkreślają, że jak najszybciej trzeba wypracować zawieszenie broni, które będzie nadzorowane przez OBWE. W tym celu jeszcze w tym tygodniu ma dojść do kolejnego spotkania trójstronnej grupy kontaktowej. W czasie rozmów ustalono też, że jeśli dojdzie do rozejmu, to Rosjanie dopuszczą Ukraińców do udziału w kontrolach na rosyjskich posterunkach granicznych. Tam także mają pojawić się obserwatorzy OBWE, ale dopiero gdy uda się osiągnąć rozejm. Gospodarz spotkania, szef niemieckiej dyplomacji Frank-Walter Steinmeier, ocenił po rozmowach, że przyjęty plan nie jest panaceum na wszystkie problemy na wschodzie Ukrainy, ale jak powiedział, to pierwszy krok do osiągnięcia obustronnego zawieszenia broni. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Tuż po rozmowach w Berlinie rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow obiecał, że Rosja będzie pracować na rzecz uwolnienia zakładników przetrzymywanych przez separatystów i niedługo po tej wypowiedzi z Ługańska nadeszła informacja o uwolnieniu zatrzymanej wczoraj ukraińskiej dziennikarki i jej operatora. Reporterka Anastasia Stanko tak relacjonowała w swojej telewizji obywatelskiej. Nas nie bili, nie katowali, ale grozili, że odetną nam głowy. Kilka razy mówili, że nas zabiją. Wiele razy mówili, że stamtąd nigdy nie wyjdziemy. Ukraińscy dziennikarze byli przetrzymywani w piwnicy jednego z budynków Ługańska. Od razu po zwolnieniu nie chcieli rozmawiać z rosyjskimi dziennikarzami, którzy bez problemów pracują w zagranicy.